Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027. Żegnamy reklamy. Tu trójka, jest południe, więc czas na serwis, który przygotowała, przedstawi Anna Kowalik-Brankac. Prezydent Ukrainy jeszcze dziś będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Ze względu na groźbę prokurator Ewa Wrzosek będzie objęta ochroną. Nie ma niebezpiecznych bakterii w próbce pobranej od mężczyzny z podejrzeniem błonicy. Jeszcze dziś Wołodymyr Zełenski będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Prezydent Ukrainy poinformował o tym podczas wizyty w Helsinkach. Powiedział, że ma nadzieję otrzymać od Trumpa informację o jego wczorajszej rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem. W czasie tej rozmowy Putin odrzucił bezwarunkowe 30-dniowe zawieszenie broni, na które Ukraina już się zgodziła. Rozmowy nie przybliżają pokoju, lecz jedynie wzmacniają jego żądania wobec Ukrainy, ocenił ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Jako dowód wskazał nocny atak na Kijów, który nastąpił tuż po pokojowych deklaracjach Rosji. To jest najlepsze rozumienie, czy gotowa strona rosyjska do pokoju. Oczywiście deklaracje to jest jedna rzecz, a rzeczywistość wygląda w inny sposób. Mamy konstruktywne działania, konstruktywne rozumienie jednej i drugich argumentów i rozumiem, w jakim kierunku zmierzamy. Natomiast z ruskimi nie ma dotychczas żadnych podstaw myśleć o tym, że porozumienie jest możliwe w najbliższym terminie. Podczas wczorajszej trwającej około 2 godzin rozmowy pojawił się też wątek hokeja. Przywódcy mieli planować mecz z udziałem amerykańskich i rosyjskich zawodników. Według Kremla prezydent USA poparł pomysł Putina w tej sprawie. Ten wątek wzbudził zainteresowanie w Czechach. Przeciwko ewentualnym meczom stanowczo zaprotestował były bramkarz czeskiej reprezentacji Dominik Hašek, który w ostatnich latach próbuje sił w polityce, jednoznacznie deklarując wsparcie dla Ukrainy. Wykorzystywanie obywateli do usprawiedliwiania najgorszych zbrodni należy uznać nie tylko za zdradę, ale i za przestępstwo popełniane przez amerykańskiego prezydenta, napisał w mediach społecznościowych. Dziennik Gospodarskie Nowiny skomentował, że obietnica meczu hokejowego jest ukłonem Trumpa w kierunku Putina. Miłość, jaką rosyjski władca darzy hokej, jest powszechnie znana, a obecna sytuacja go drażni, napisała gazeta, przypominając o wykluczeniu reprezentacji Rosji z międzynarodowych rozgrywek po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Prokurator Ewa Wrzosek będzie objęta ochroną. To ze względu na groźby karalne, jakie dostaje, poinformował szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Funkcjonariusze państwa podlegają szczególnej ochronie. Prokuratorzy, policjanci, funkcjonariusze służb specjalnych. Oczywiście, że to jest analizowane i tutaj sama prokuratura taką decyzję podejmuje. Ja już w niedzielę się kontaktowałem z ministrem Bodnarem na temat, czy nie potrzeba ochrony dla pani prokurator. Wtedy odpowiedź była taka, że ani ona, ani prokuratura sytuacji tak nie oceniają. Wczoraj to się zmieniło, bo skala hejtu, gróźb przekroczyła dopuszczalną granicę. Prokurator Ewa Wrzosek w ubiegłą środę przesłuchiwała Barbarę Skrzypek. 3 dni później współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego zmarła. Jak wykazała sekcja zwłok, przyczyną śmierci był rozległy zawał serca. W próbce pobranej od mężczyzny z podejrzeniem błonicy nie znaleziono niebezpiecznych bakterii. Informuje o tym szpital imienia Gromkowskiego we Wrocławiu. Mężczyzna jest od kilku dni izolowany i leczony w placówce, do której wcześniej trafił 6-letni chłopiec z błonicą. Objawy, które były obserwowane u mężczyzny, wskazywały na zakażenie błonicą, dlatego lekarze, nie czekając na wyniki badań mikrobiologicznych, wdrożyli leczenie i podali już surowice. Jego stan jest określany jako dobry. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, mężczyzna najprawdopodobniej miał kontakt z zakażonym 6-latkiem w szpitalu, w którym także było leczone jego dziecko. Sanepid dociera do kolejnych osób z kontaktu. Jak powiedział nam dr Paweł Wróblewski, ustalono listę około 30 osób, które są poddawane obserwacji. Informację w tej sprawie zebrała Elżbieta Osowicz z Polskiego Radia Wrocław. Kolejny atak na ratownika medycznego, tym razem w Sopocie. Karetka została wezwana do jednego z lokali gastronomicznych do kobiety, która upadła i uderzyła się w głowę. Gdy ratownicy udzielali jej pomocy, na miejscu pojawili się koleżanka pokrzywdzonej i 34-letni mężczyzna, mówi Lucyna Rekowska z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. W pewnym momencie ten mężczyzna stał się agresywny, wtargnął do ambulansu i kilka razy uderzył pięścią w głowę ratownika medycznego. Do tego dlatego szarpał go za odzież i ją uszkodził. Po całym zdarzeniu sprawca uciekł z miejsca, ale jak się okazało, niedaleko. Interweniujący policjanci odnaleźli poszukiwanego sprawcę na peronie dworca i go zatrzymali. Był to 34-letni mieszkaniec Rumi. Mężczyzna w chwili zatrzymania był nietrzeźwy i miał 1,3 promila alkoholu. Mężczyzna po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej ratownika medycznego, który ma status funkcjonariusza publicznego. Klimat. W Żarach jakość powietrza bardzo zła, w Sosnowcu dostateczna, umiarkowana w Kielcach, Częstochowie, Zawierciu, Kłodzku i Poznaniu. Na pozostałym obszarze Polski powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. 64% energii elektrycznej w sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Warto korzystać z urządzeń, aby zużyć nadmiar energii w sieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne, tylko na północy chwilami będzie się chmurzyć i tam może przelotnie padać deszcz i deszcz ze śniegiem. W Zakopanem 4 stopnie, w Łodzi 9, w Koszalinie 10, w Opolu 11. Zapraszamy do reklamy. Sprzedajesz auta na Automoto? Od 20 lat razem zmieniamy rynek sprzedaży aut. Dzięki Twojemu zaufaniu jesteśmy siłą napędową branży motoryzacyjnej w Polsce. Nieustannie dostarczamy narzędzia takie jak zaawansowana analiza danych, raporty rynku motoryzacyjnego czy analiza stoku. Wszystko po to, aby Twoje oferty szybciej znajdowały nabywców. Twoje sukcesy to nasze wspólne osiągnięcia. Razem tworzymy miejsce, gdzie sprzedaż aut nabiera tempa i znaczenia. Automoto. Tu się tworzą historie. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Uwaga! Ważny komunikat dla przedsiębiorców. Rzetelnafirma.pl to platforma umożliwiająca sprawdzanie oceny rzetelności polskich firm. To tutaj klienci mogą weryfikować i wybierać najlepsze dla siebie firmy. Przedsiębiorco, a czy ty udostępniasz swoją ocenę rzetelności? Wejdź na rzetelnafirma.pl i sprawdź, czy spełniasz warunki. Dołącz do rzetelnych już teraz. Lusterko, lusterko, lampa, lampa, felga, felga. Szefie, a dlaczego używane? Bo klient prosił, młody, że części używane mogą się świetnie nadawać do naprawy innego auta, a w dodatku są dobrze dopasowane i często tańsze. To znalazłem je na Automoto w zakładce części. Proste? No, proste. Auto gotowe, panie Marku. Wszystko kupiliśmy na Automoto. Pan zaoszczędził, auto skorzystało, każdy zyskuje. Wejdź na Automoto do zakładki części i sprawdź sam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po południu. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, nasze muzyczne okienko dla Państwa jest otwarte dziś między 12 a 13, tak jak codziennie od poniedziałku do czwartku. W związku z tym prosimy do nas pisać i dzwonić 227-3, UKF, małpopolskieradio.pl. Elżbieta Majnowska, Piotr Chabasierak, Tomasz Żonda, witamy. I zaczynamy od piosenki grupy Mad Money. Pan Paweł wspomina, że był taki przebój na Twojej orbicie i nawet był na liście przebojów Trójki. Tekst piosenek, który spisał Marek Skolarski, czy ja przypomnę, że to taki twórca, który napisał sporo tekstów, na przykład dla zespołu Vox. I pan Paweł wspomina, że było jeszcze nagranie Nasze Zwątpienie, mniej znane i rzadko słyszane. No, udało nam się odnaleźć. Czy bez... Głębokich pokładów trójkowego archiwum Medmany i nasze zwątpienie. 227 trójek UKF na opapolskieradio.pl. Któż to dzwoni? Dzwonię do Państwa prosto z plaży na Fuerteventurze, to jest taka wyspa na Atlantyku, gdzie słucham Was na słuchawkach, chodząc po plaży i zbierając plastik po sztormie, więc bardzo miło, że się dodzwoniłam. Była taka ekipa dwuosobowa, bardzo zapomniana, Tap Two, i oni świetne numery mieli, ale krótko istnieli. Ale wiem, że na pewno macie gdzieś tam w zasobach swoich. Pozdrawiam bardzo ciepło z plaży. Pięknej wiosny. Do widzenia. Tu w Trójce, w Muzycznej Poczcie UKF. 227 Trójka UKF, Małpa Polski, Radio.pl. Pozdrawiam Trójkowiczów z Kaźlacha, pisze pani Natalia. Karolcie, Michała i Teodorka. I zamawiam piosenkę Barbary Wrońskiej, Nie czekaj. W związku z tym nadajemy Nie czekając. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysoki. nadziei flara na szkle. Barbara Rońska, nie czekaj. 227 trójek, nasz telefon dzwoni. Dzień dobry, można zamówić piosenkę. To jest zespół Queen, on kiedyś był na liście przebojów programu trzeciego, utwór zatytułowany Las Palabras de Amor, czy coś takiego da się odtworzyć dzisiaj. Z dedykacją od Waldka z Ląbka Zdrowia dla wszystkich, którzy kochają wiosnę. Time, but for God's sake, we need. Las Palabras de Amor to grupa Queen w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227 Trójek, UKF, małpapolskieradio.pl. Dziś dość różnorodnie państwo wybierają utwory, które nam są zaproponowane przez słuchaczy i to cieszy. Czasem nam państwo ułatwiają życie, jak pani Magda z Wrocławia, która pisze: poproszę o utwór Toto, I Will Remember. W przypadku, gdyby w bazie go nie było, to jakikolwiek inny utwór. To może zagramy Afrykę? No nie, zagramy to, co pani chciała. I Will Remember. Spirit is crushed and the hurt is so deep between I Will Remember i grupa Toto w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek. Telefon w tej chwili imieninowy i imię trochę mniej tradycyjne. Dzień dobry. Kłania się Robert ze Świdnika. Mam taką propozycję. Z racji tego, że dzisiaj są imieniny w kalendarzu, Józef obchodzi, ale są też panie, które mają na imię Józia. I właśnie taka jedna koło mnie tu siedzi, pijemy kawę, jemy szarlotkę. Więc proponuję utwór zespołu Shaking Dudy O Juta z dedykacją dla wszystkich dzisiejszych solenizantek, dam, które mają takie imię. Dziękuję uprzejmie. Imię coraz rzadsze wśród kobiet, a ja przypomniałem sobie, że moja babcia miała na imię Franciszka. Są jakieś Franciszki jeszcze przy naszych radioodbiornikach? Jestem ciekaw. O Juta, dziś życie me przegrane jest przez jedną noc. O Juta, naprawdę nie wiem, jak się pozbyć ciebie stąd. Urody świnki kiwi masz, wagą przewyższasz nawet ją. Lecz nie mnie straszy twoja twarz, a wszystko to przez jedną noc. Ja wiem, że nie ma brzydkich kobiet, tylko wina czasem brak. Lecz Juta, gdy wytrzeźwie człowiek, wtedy inny gust ma inny smak. Pokazać się gdzieś z tobą wstyd, dwie klasy podstawówki masz. Swym krzykiem nerwy psujesz mi, a wszystko to przez jedną noc. Grzyta i Szenki, Shaking Dudy w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227-3, nasz telefon z kolejną propozycją od państwa, tym razem nie polską. Nazywam się Bogdan, mieszkam w Tychach. Bardzo proszę, zespół Elo, Lucky Man, dla żony i dla córki skorpionów i ja też jestem skorpion. A właściwie to Elp, należy opowiedzieć, czyli ELP, Emerson, Lake and Palmer, Lucky Man. White horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Emerson, Lake and Palmer, Lucky Man. UKF Małpa Polski Radio.pl. Pani Emilia pisze, dzień dobry. Ta Lola wie, jak zrobić dobry numer, ale o którą Lolę chodzi? Może o tę Lolę z piosenki Lecha Janerki. To była bardzo gruba Lola, mówiła, że chce zmieniać świat. I jeśli mam być szczery, ja od dzisiaj chcę być szczery, to był miły fakt. Ale to chyba nie ta Lola. Chodzi o piosenkę Loli Young i Messi. Swoją drogą Emilia pozdrawia wszystkich tych, którzy lubią swój własny bałagan. Posłuchajmy bałagan Loli Young. Perfect.